Καλησπέρα. 20 Γενάρη του 2013, μόλις 2 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και ακολουθεί η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Στο ξεκίνημά μας θα αναφερθούμε στη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Nick Potter. Nick Potter, μπασίστας στους Vandergraft Generator και ένα μικρό διάστημα το 1969 στους Misunderstood. Σπουδαίος μπασίστας, Vandergraft Generator, από τον δίσκο H2H Who Am The Only One έρχεται το Killer. Το Killer από την πάντα των Vandergraft Generator. Αναφερθήκαμε στη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Nick Potter. Συνέχεια με μια μπάντα από την Γλασκόβη της Σκωτίας. Progressive Rock παίζουν. Είμαστε στη χρονιά του 1971, όπου κυκλοφορεί ο δεύτερος δίσκος των Beggars Opera με τίτλο Waiters of Change. Από εκεί έρχεται το Silver Peacock. Πολύ ωραία η χρήση του μέλλοντρων στο Silver Peacock, ήταν η μπάντα των Beggars Opera. Συνέχεια με μια μπάντα από την Ελβετία με τον τίτλο Joint. Joint, μόλις ένα 45, μικρής διάρκειας ήταν και το σχήμα. Joint και Remember. Καινούριο δίσκο θα συναντήσουμε για τη συνέχεια. Κυκλοφόρησε το 2012 από την μπάντα των Hawklords. Hawklords που ξεκίνησε ως project μελών των διαλυμένων τότε Hawkwind, με πολλές αλλαγές στα μέλη. Hawklords στον δίσκο We Are One που κυκλοφόρησε όπως είπαμε πέρσι. Μπάσο παίζει ο Άντριαν Σο. Άντριαν Σο που τον είδαμε live μαζί με τον Νίκ Σάλομαν ως Bevis Front λοιπόν. Hawklords και We Are One. We are one. We are one. We Hawklords, μέσα από το We Are The One, ήταν το ομώνυμο τραγούδι. Πάμε πίσω στα 60's να συναντήσουμε μια σπουδαία γκαράζ και psychedelic μπάντα από την Μινεάπολις. Είναι οι Jokers Wild. Jokers Wild και All I See Is You. Bye. Ήταν βεβαίως η Joker's Wild και το All I See Is You. Συνέχεια με μια μπάντα από το New Jersey. Κυκλοφόρησε μόλις ένα 45 τη χρονιά του 1967. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν ο κιθαρίστας τους απήχε για περίπου 6 μήνες, πήγε να τον αντικαταστήσει ο βεβαίως τότε άγνωστος Bruce Springsteen και η μπάντα μετεξελίχθηκε στους E Street Band. Είναι οι Storytellers και Cry With Me. Ήταν οι Storytellers. Βεβαίως να σας επενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr. Ακούτε την εκπομπή Step Out of Time, δεύτερο μέρος που το ανοίγει η μπάντα των Riders of the Mark και Gotta Find Somebody. We'll be right back. Riders of the Mark και Gotta Find Somebody, συνέχεια με τους Statesiders με μόλις ένα 45 τη χρονιά του 1965 και Patterned the Same. To look again. Pattern the same. All but the name. Same clothes she wore, just like before. Siders, λοιπόν, και Pattern the Same. Για τη συνέχεια θα αφήσουμε τα 60's, θα έρθουμε στο 2000, συγκεκριμένα τη χρονιά του 2007. Συναντάμε τον Νίκ Κάστρο. Νίκ Κάστρο, πολύ πολύ επιδραστικός για όλο αυτό το κίνημα της νεοφόλκ ή freak folk αν προτιμάτε. Νίκ Κάστρο and the Young Elders μέσα από το The Kanjo, A Day Without Disaster, που κυκλοφόρησε από το ιταλικό label A Silent Place. Nick Castro and the Young Elders, A Great Divide. Great Divide, ήταν ο Νικ Κάστρο και οι Young Elders. Συνέχεια με έναν δίσκο που κυκλοφόρησε πέρυσι μέσα από το label της Sub Pop, είναι η μπάντα των Beachwood Sparks και ο ήχος τους είναι έτσι alternative country. Ο δίσκος είχε τίτλο Tarnished Gold και από εκεί Sparks Fly Again. Sparks fly again for you and for me too, all right. Sparks Fly Again. Ήταν η μπάντα των Beachwood Sparks από το Los Angeles. Από το Los Angeles και ο επόμενος κύριος που ακολουθεί, αναφέρομαι στον Frank Mason και το project του ως Mason. Κυκλοφόρησε το Shadows μέσα από την Troubling Mind και από εκεί έρχεται το Messages. Μέιστον λοιπόν και Messages. Ακολουθεί μια αμερικάνικη μπάντα που έχει στοιχεία στον ήχο της από drone και νεοψυχεδέλειας. Είναι η Entrance Band. The Entrance Band και από το Fine Flow EP τους που κυκλοφόρησε το 2012 έρχεται το μόνιμο τραγούδι. Μάλλον δεν είναι τραγούδι, είναι το ορχιστρικό Fine Flow. περιπλανηθήκαμε. Περιπλανηθήκαμε λοιπόν στα υπέροχα ηχοτοπία των Entrance Band με το υπέροχο Fine Flow. Έτσι όμως φτάσαμε και στο τέλος για την εκπομπή Step Out of Time. Μαζί τα λέμε κάθε Κυριακή στις 9. Συνήθως ακολουθεί ο Βαγγέλης Καλικιάς και η εκπομπή Desert Nights. Σήμερα όμως δεν κατάφερε να είναι εδώ. Μείνετε όμως συντονισμένοι, ακολουθεί η Δώρα Τσούκαλη με υπέροχες jazz μουσικές και την εκπομπή Φτού και Βιένω. Καλή συνέχεια. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth.